Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Hayat, hukuk ve siyaset konuşmak gittikçe zorlaşıyor ama ne yapalım? En çok da hayatı konuşmak zorlaşıyor. Evet, galiba, evet. Yani biraz önce Gazze'den bir Kızılay çalışanı, bir tecrübeli doktorla yapılmış bir konuşmadan bazı şeyler naklediyorduk Demokrasi Now üzerinden. Yani gecede 200 bombardıman saldırı sesi altında yaşamak, uyumak ve çocuk en büyük travmanın da şeyden geldiğini söylüyordu. O tabii tecrübeli biri. Benim kızım büyüdü ama diyor pek çok anne ve baba çocuklarını yeterince koruyamamak travması içindeler diyor. Bu da psikologlar ve psikiyatrlar için ayrı bir konu herhalde. Tabii bu savaşların etkilerinin ne kadar çok yönlü ve uzun süreli olduğu pek çok yerde okunabilir ama en çok herhalde edebiyatta anlatılabilir bu en iyi şekilde. Evet. Öyle. Buna dair pek çok eser var biliyoruz ama bu anlatılanlar ile gazetelerin dış politika sayfalarında okunanlar arasındaki mesafe de çok korkutucu değil mi? Evet. Çünkü savaşlara dair yapılan yorumlar ya da yazılan haberler hani pek çok hesabın soğukkanlı bir biçimde nasıl gerçekleştirildiğini, nasıl yapıldığını anlatıyorlar. İşte bakanların adları geçiyor, kurumların, kuruluşların adları geçiyor. Ama insanların adları orada geçmiyor tabii. Yani mesela atılan füzelerin sayısı yazılıyor. Savaş uçaklarının kaç tane saldırı gerçekleştirdiği anlatılıyor. Ve bunların hepsi birer istatistik olarak sunuluyor. Sonra işte kimin buradan hangi siyasi ve askeri menfaati ya da avantajı elde ettiğine dair de uzun uzun tahliller okunuyor. Yani bence tabii şimdi bu yönü biraz önce anlattığın yönü öne çıkarılırsa ve herkes ya da büyük çoğunluk bunları okumaya başlarsa bizim Wolfgang Bockert'in çok meşhur, evet, şiirinde olduğu gibi herhalde bu bir savaştır ve kimse gitmiyor. Düşün ki bu bir savaştır ve kimse gitmiyor durumunu yaşamamız çok kolay olacak. Ama öyle olmuyor. Evet, yani o kadar bu insani şeyler üzerinden gitmek fevkalade önemli. İyi gazetecilerin sayısı çok az olmakla beraber işte mesela Amira Hass'ın yazdığı bir şey vardı Haaretz'te. Bir de onu ekleyeyim, evet, müsaade edersen. Estağfurullah. Yani mesela ölenler aslında diyor bildiğiniz işte pazardaki manav. Ya da su satıcısı. Mesela su satıcısının ne önemi var diye düşünüyor insan. Gazze'deki %95 su zaten içilemez durumdaymış. Dolayısıyla herkes bu saflaştırılmış, arıtılmış su alı peşinde. Onu satanlardan biri ölmüş mesela. Ve pazar yerine giden bir kadına da gitme demiş annesi babası. Çünkü orada o gittiğin yerde dün birisi zaten öldürüldü, bir su satıcısı ya da manav öldürüldü diye. Kızlarımdan gizli gittim çünkü yiyecek yoktu diyor. Mesela böyle manzaralar var yani. Evet. Yani Gazze'deki trajedi gerçekten hani okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bir yerlerden akılların ötesine geçebiliyor. Hani akıl almıyor diyeceğiz, zaten akıl yok ortada, hani neyi alsın. O kadar çok hikaye yazılabilir ve anlatılabilir ki buna rağmen Gazze'nin bu kadar ayakta durabilmesi de ayrı bir efsane. İşin diğer yanında da bu, hani fazla klişe gelecek ama mağdurun zalimliğinin ne kadar korkunç hale gelebileceğine dair sözlerin İsrail tarafından duyurmasıdır. Bir yandan Gazze'de bu kadar büyük insani bir trajedi yaşanıyor. Öbür yandan ise işte bir zamanların mağdur halkı İsrail Yahudilerin kurduğu devletin yöneticileri akıl almaz bir hoyratlık, pervasızlık ve zalimlik içinde görünüyorlar. Dün konuşmuştuk seninle, mesela Ariel Sharon'un oğlunun açıklamaları vardı. Evet, Gilad Sharon. Değil mi, Gilad Sharon'un? Ve aslında Gazze'ye gelip her yeri dümdüz etmeliyiz. Çünkü burada sivil ve terörist ayrımı ortadan kalkmıştır. Çünkü Hamas'a oy veren bir sivil de, bir kişi de sivil olmaktan çıkıp terörist haline gelmiştir diyor. Evet, bu, yani bu artık, hatta bu bir adım da ileri götürüp Hiroşima örneğini verip, Hiroşima da yetmedi, erken teslim olmadı Japonlar, bir de Nagasaki gerekti, buraya da o gerekir diye atom bombası konusunda pek bir yani tabulardan biridir aslında. Onu da pervasızca çiğnediği gibi bir savunma bakan yardımcısı Vila'ydı galiba, adını tam hatırlayamıyorum. Evet, evet. Onu 2008 senesinde söylemiş ama ben yayından çıktıktan sonra baktım. 2008'deki Dökme Kurşun Savaşı'nda operasyonu sırasında söylemiş bunu. En büyük afeti, bir soykırımı, ufak bir öyle mi? Soykırımı hak ediyor Filiz, Gazze'liler diye. Bunu 2008'de söylemiş. Evet, yani sonuçta fark etmiyor. O zihniyet evet. Devam ediyor bir şekilde. Evet. Ve bir soykırım isteği giderek artıyor. Burada gerçekten siyasetin, uluslararası diplomasinin falan bittiği bir yer var ve onu görmek çok kolay olmuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani Gazze'de şunu, bugün bu programda Gazze'de neler olduğu bitiyor ve bunun dünya siyasetine etkileri neler olacaktır gibi bir değerlendirmeye girmek bana gerçekten çok zor geliyor böyle durumlarda. Yani onunla ilgili söyleyebilecek pek çok şey var. Ama insan hikayelerine ihtiyaç var. İnsan hikayelerine ihtiyaç da kulaklara fazla ulaşmıyor, kalplere fazla ulaşmıyor. Çünkü onun da önünü kesen koskoca bir duvar var. Ve bu duvarda uluslararası medyanın, uluslararası basın tekerlerinin ördüğü duvardır. Dolayısıyla ancak şimdi bizim gibi radyolarda bunları çok daha uzun ve rahatça konuşabiliyoruz. Evet, Amerika'da da Türkiye'de de, yani MSN, tabii. MSNBC mesela 5 saatlik prime time yayın yapmış. Yani ana haber diye 5 saat süren ve İsrail Gazze meselesine 15 dakika ayırdıkları gibi, mesela orada da Alan Dershowitz'in, maalesef senin de meslektaşın anayasa hukukçusu, Harvard'dan profesör, demiş, Filistinliler aslında çocuklarının ölmesini istiyorlar çünkü medyada dikkat çekmek istiyorlar diye de konuşabilecek kadar ve buna çok iyi bilinen bir bebek stratejisidir bu diye de konuşabiliyorlar yani. Yani bu teoriler de insanın ruhunu zedeliyor gerçekten. Her şeye bir teori uydurabilirsiniz. Her davranışımızı meşrulaştıracak bir kurgu, teori kurgusu yapmak mümkündür. Hatta hayatı teorileştirmek diye de işte anlatılan veya kendi konumunu meşrulaştırmanın teori üretme üzerinden nasıl gerçekleştirildiğini anlatan çok güzel de teoriler vardır tırnak içinde. Yani şimdi bebek ölümlerinin böyle bir etki yaratacağı biliniyor. O halde onlar bebeklerini öldürüyorlar mantığı da ancak vicdansızlıkla, ancak işte insafsızlıkla açıklanabilir. Bir de yani belki uzun uzun bizde konuşulmadığı için bilinmiyor. Batı'da neden bu kadar bir temkin var, bu kadar bir hani soğukkanlılıkla karşılanıyor İsrail'in katliamları, yaptıkları diye. Bu mesele Batı'da tartışılıyor çok. En çok da Almanya'da konuşuluyor tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanı olan bir halkın, ağır bir katliam, soykırım yaşamış bir halkın kurduğu devletin yaşatılması gerektiği, bunun da insani bir borç olduğu gibi açıklamalarla falan anlatılmaya çalışılıyor. Bunun da artık ne kadar sıkıntılı bir analiz olduğunu da yine en çok Yahudi dünyasından aydınlar anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Bütün bu seslerin bu kadar cılız çıkmasının nedeni ya da duyulmamasının nedeni bence artık bütün o hikayenin insani boyutunun buharlaşmış olmasıyla ilgilidir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın acıları İsrail'in savaş makinesi içinde birer birer öğütülmüş, onların hikayeleri birer birer buharlaştırılmıştır. Geriye bir büyük aparat, bir dünya siyasetinde, dünya hegemonya savaşlarında işlevsel olacak büyük bir savaş makinesi kalmıştır geriye. Ve bu da hazindir gerçekten. Bunu konuşmak, şimdi bu sözlerimin tamamı Almanya'da bir antisemitizm olarak alınabilir ve bu böyle bir suçlamaya hedef olmam için yeterli gerekçe oluştururdu. Bunları da hani ne kadar konuşabiliyorsunuz bilmiyorum, tabii radyodaki yayınları izleyemiyorum. İşin diğer yanında da bir sürü çelişki bir arada aslında antisemitizmin dili de o Gilad Şaran'ın dilinden çok farklı değil. Tabii. Ve birdenbire öfkenin, sadece öfkenin belirleyici olduğu bir tutumlar dünyasına savrulabiliyoruz, değil mi? Evet, evet. Yani mesela radyoda, İsrail Radyosu'nda da, ya iki tarafta da bunlar var. Tabii yalnız şeyi beklemek, alışmadığımız, daha doğrusu alışmanın zor olduğu bir nokta. İşte hepsini biçmek lazım diye bir başka parlamentoda, Knesset'ten bir milletvekili, onları Çin biçer gibi biçmek lazım bütün Gazze'lileri demiş mesela. Evet, nasıl yani böyle bir nasıl bir ruh hali içinden konuştuğunu anlamak gerçekten bizler için mümkün değil artık. Ve o zaman da çıkıp buralarda antisemitizmin yükselmesine şaşırmak da çok fazla mümkün olmuyor. Yani bu sözleri duyan herhangi bir insan ne bileyim Yahudi devleti neden yaşıyor sorusunu çok daha güçlü bir şekilde sorabilir. Çünkü artık burada yıkımın, yıkım isteğinin bir sınırının kalmadığını görüyoruz. Ve sınırları aşmanın nelere yol açabileceğini biz bir parça başka meselelerle konuşmuştuk. Ama bir kere sınır aşıldıktan sonra belli bir konuda, bu olumlu anlamdaki tabuların yıkılması olarak da tanımlanabilir. Yani çünkü bütün tabular olumsuzdur diyemiyoruz. Bazı tabular işte o sınırı oluşturuyor ve koruyor. O sınırı koruduğu için de belli duyguların hani şirazeden çıkmasına engel oluyor. Bu soykırım tabusu da kelime olarak İsrail açısından öyle bir şeydir. Dün de seninle bunu değerlendirmiştik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tabuyu yıktığınız anda size belli bir etik çizgi sağlamış olan, sağlayan, hatta dilinizi tutmanızı biraz teşvik eden bir tabuyu yıktığınız anda eylemle veya sözle daha da ötesine gitmeniz o kadar kolaylaşıyor ki, yani birdenbire önünüzde geniş bir alan var. Ne diyordu işte o İsrailli yetkili? Bir soykırım lazım. Daha doğrusu evet. Şoa'da o terimi de ilk defa. Şoa terimi Holokaust'un eş anlamlısı İbranicesi. Evet. Ve bunun da anlamı soykırım. Ama sadece soykırım değil, Yahudilere uygulanan soykırım demektir Şoa. Öyle yerleşmiştir hani terminoloji olarak. Ve bir İsrailli yetkili çıkıp Nazilerin bize yaptığını Gazze'dekilere yapalım diye biliyor. Evet, onlara daha büyük roket atmaya devam ederlerse daha büyük şoa lazım diye konuşabiliyor. Ve bu şeyi gösteriyor işte. Bir sınırı aştığınız zaman yapamayacağınız şeylerin sayısı giderek azalıyor. Bu kötülükle ilgili çalışmalarda da çok fazla ele alınır, dile tartışılır, irdelenir. Yani belli tabular var, belli kelimeleri kullanmazsınız. Kullandığınız takdirde girdiğiniz alan birdenbire sizin artık öyle frenlerinizin işlemediği bir alan olmaya başlar. Karşılaştığınız durumlar artık sizin daha önce öngöremeyeceğiniz yerler olabilir. Yani sürüklenip gidersiniz. Sözünüz sizi kendisi arkasına alıp götürür, sürükler, oraya götürür. Yıllardır İsrail'de olan yaşananları bu çerçevede de değerlendirmek mümkün. Yani her seferinde yeni bir sınırın aşılmasıyla, her seferinde bir korunması gereken tabunun yıkılmasıyla biraz daha insanlık dediğimiz işte alemin sınırları zorlanıyor. Evet. Daha da fazla tahrip ediliyor. Bir çeşit medeniyet kaybı bile diyebiliriz belki. Ne bileyim ben. Zaten öyle. Yani o medeniyet kaybı işte nereye götürüyor insanları? Bu eski yani Roma'da medeniyet ile karşıt kavram barbarlıktır biliyoruz. Dolayısıyla medeniyetten uzaklaşmanın her adımdaki sonucu bir daha fazla barbarlığa yaklaşmaktır. Barbarlıkta da yakıp yıkma esastır ve bu yakıp yıkma sadece ortalığı ateşe verme, binaları çökertme şeklinde olmuyor. Değerleri de yakıp yıkma, inançları da yakıp yıkma söz konusu olabiliyor. Yani içinizde biriktirdiğiniz değerler ve inançlar yine tahribata uğradığında bir barbarlıktan söz edebiliriz. Burada da böyle bir durum yaşanıyor maalesef. Yani bütün bunları işte belki çok dağınık konuşuyoruz ama bugün bu konuyu konuşacağımızı söylediğinizde de doğrusu gazetelerin dediğim gibi dış haberler servisindeki analizler üzerinden bir sohbet hiç düşünmedim. Evet, doğrusu bırak dağınık kalsın diyecek bir durum var ya. Bizimki de bir parça dertleşme oluyor galiba. Evet. Hele sizlerin durumunu her seferinde konuşuyoruz işte sabah kalkıp gazeteleri açıp bu kadar felaket haberini, bu kadar olumsuz gelişmeyi paylaşmak, anlatmak, anlaşılır kılmaya çalışmak o travmanın bir parçasının sizlere de, sizlerin de payına düşmesi gibi bir durum yaratır galiba. Mithat Bey, benim bir sorum olacak. Tabii canım. Benim bu sabah bu gazeteleri açıp da anlamakta biraz zorluk çektiğim bir demeç vardı. Tayyip Erdoğan'dan geldi bu demeç. Hı. Bu barbarlığa varan durumun karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sesleniyordu başbakan. Daimi üyelere bakacaksak halimiz perişan demiş. Bugün onlara, yarın bize, öleceksek adam gibi ölelim demiş. Bu adam gibi ölmek mevzusunu ben tam olarak anlamadım. Ya bunu zaten anlamaya uğraşmak da insanı travmatize eder. Bir defa Tayyip Erdoğan'ın bir öfke siyaseti ustası olduğunu artık anlamış olalım. Yani duyguları kabartma sanatında nasıl, ne kadar sanatsa bu, gerçekten çok ilerilere gidiyor. Ve ölüm kelimesini de çok kolay kullanabiliyor. Şimdi bu sözlerin Arap dünyasının sokaklarında, Türkiye'de sokaklarda bizim biraz önce konuştuğumuz öfkeyi rahatlatacak sözler olduğu ortada. Yani biri çıkıyor bizim biraz önce konuştuğumuz o sıkıntıları büyük bir açık sözlükle dillendiriyor. Bu biri de herhangi biri değil, bir ülkenin başbakanı. Fakat sorun tam da şurada. Yani insani duyguları konuşması gerekenler konuşmuyor, onun gereğini yapması gerekenler gereklerini yerine getirmesi gerekenler işlerini yapmıyorlar, farklı yapması gerekenler bunu yapıyor. Anlatabildim mi bilemiyorum. Başbakanın bugün yapması gereken hamaset ve öfke üzerinden böyle bir duyguları tatmin meselesi değildir. Bir, kendi ülkesinde bu tür zulümlerin olmaması için hesabını vermektir. İki, akıllı, güçlü, sakin bir diplomasiyle Gazze'deki bu barbarlığın önünü kesecek bir şeyler yapmaktır. Yoksa hamasetle ve öfkeyi böyle hani olabildiğince tercüme ederek konuşmak herhangi bir fayda sağlamadığı gibi diğer hikayelerin de araçsallaştırıldığını düşündürür. Acının, öfkenin bir başbakan aracılığıyla bir malzeme haline getirildiğini düşündürür. Ve sonuçta kendisi de ülkesinde bunlardan geri kalmayan, daha doğrusu benzer olaylar yaşatabilen ve hesabını vermeyen, Roboski'deki katliam gibi bir lider bunu dile getirdiğinde, ülkesinde Kürtler zaten yıllar ve yıllardır haklarından yoksun yaşayıp bir de baskıya maruz kaldıklarında, bunlar dikkate alındığında bu başbakanın sözleri en fazla işte kendi ülkesinin belli kesimlerinde ve Orta Doğu'da sokağın belli bir kesimde etki yaratır. Dünyaya, dünya kamuoyunun diğer kesimlerine hitap etme gücü yoktur. Oysa bugün asıl harekete geçirilmesi gereken yer orasıdır. Ancak orası harekete geçerse, her zaman olduğu gibi zalimin ve zalimi destekleyenlerin toplumları, kamuoyları itiraz ettiğinde bunu durdurmak çok daha kolay olacaktır. Evet, burada bir eksen kayması görüldüğü kesin. Ayrıca bir de şeye de çok sürede bitmek üzere ama bir ufak ilavede ben de bulunmak istedim, müsaade ederseniz. Yani verdiği şey, başbakan aynı konuşmada öleceksek adam gibi ölelim retoriğinden sonra söylediği şey, Birleşmiş Milletler'de de bir demokratik reform öneriyor. İşte Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olmaz diye, bir üyeye bir oy herhalde, ama daha biz, kendisi de bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağırırken de Katar ve Suudi Arabistan gibi demokrasiden pek nasibini almamış, hatta Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi çok da vahim bir teokratik diktatörlüğün örnek olarak verilmesi de bütün örneği bence mahvediyor yani. Tabii değersizleştiriyor yani, kimse size kulak asmıyor o zaman tabii. Ne kadar etkili oluyor sözleriniz. Yani her zaman böyledir. Kendi faaliyetinde, kendi hayatında aksini yapan birinin başka, tam tersi önerilerle ve taleplerle ortaya çıkması inandırıcı olmaz. Kimseyi inandıramazsınız, etkisi de olmaz. Karşılığını da bulamazsınız işte. Öyle oluyor. Yani insan hayatında da böyledir, siyasette de böyledir bu. Evet. Evet, burada herhalde bu sefer böyle Bir dertleşme yapmış olalım. Tam da bazen de böylesi iyi oluyor. Yani. Bence de gerekiyor. Yani bunun ne faydası var diye sormak da abes olur. Çok teşekkürler. Güzel bir gün olsun. Çok yani. Teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41